dig, hygger jeg mig. Et stykke tid er der gået, siden den dag jeg fik dit ja. Lykkelige år må jeg sige, nu skal du fejres i kovervals. Læg armen så blidt om min hals. Vores kovervalsfest, glæden den er med som gæst. Du for mig er pigen, som er bedst. Sød ser du ud, kæreste brud. 12 og et halvt år vi kigger. Hvis jeg skal spå, sammen vi nå. Helt frem til sølve så sikker. Et kys jeg tog, stjæler jeg fro. Fra dine læber du kære. Alle nu ser på min kovrebrud, så yndigt det ser hun jo ud. Vores kovrebryllupsfest, glæden den er med som gæst. Du for mig er pigen, som er bedst. Stråler så blanke, tryk kind mod kind, fælles i sind, deles vi om hver en tanke. Tag nu min hånd, kærlighedsbånd, sammen for evigt os knytte. Tak for de år vi har fået nu, det siger jeg til dig lille du. Vores kår og bryllupsfest, glæden den er med som gæst. Du for mig er pigen, som er bedst. Vores kår og bryllupsfest, glæden den er med som gæst. Du for mig er pigen, som er bedst.